Noc pochmurna z rozpogodzeniami, miejscami deszcz. Od Śląska po województwo świętokrzyskie i podkarpackie możliwe ulewy i burze. Temperatura minimalna od 8 do 13 stopni, a w środę od 18 do 24 najmocniej popada na południu i południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu w Trójce pod Księżycem, z tej strony Katarzyna Cygler, a za chwilę pojawi się u nas pani Anna Kazejak, reżyserka, scenarzystka, która na swoim koncie ma między innymi jedną z nowych wchodzących w skład filmu Oda do radości. I za chwilę, drodzy Państwo, pojawi się pierwszy odcinek serialu w jej reżyserii pod tytułem Sortownia z Andrzejem Chyrą w roli głównej. We are 12. can ever say it's true, but I know that I will always be with you. I'm warmed by the fire of your love every day, so don't call me a liar, just believe everything that I say. There are 6 billion people in the world, more or less, and it makes me feel quite small, but you're the one I love the most of all. Trójce pod Księżycem. Naszym gościem jest teraz pani Anna Kazejak, reżyserka i scenarzystka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Drodzy państwo, za chwilę serial, thriller Sortownia. Pierwszy odcinek 16 czerwca. To taki dobry moment chyba dla reżysera, dla reżyserki, kiedy wie, że za chwilę to trafi w ręce publiczności, bo już przecież te pierwsze opinie od kolegów po fachu już są. Jaki to jest moment? Zajrzyjmy trochę do serca twórczyni. W wypadku Sortowni to jest faktycznie takie przyjemne oczekiwanie. Różnie bywa, bo często jest też tak, że albo nie jesteśmy w stanie przed premierą zderzyć się z żadnym widzem, no albo poza powiedzmy takim gronem przyjaciół, albo też mamy poczucie, że no mogło być lepiej. Ale myślę, że w wypadku właśnie Sortowni jest to takie przyjemne oczekiwanie, bo mam poczucie, że jest to ciekawa propozycja i faktycznie ten pierwszy feedback jest bardzo dobry i mam nadzieję, że tak samo dobrze przyjmą ten serial widzowie. Thriller, oczekiwanie na premierę thrillera to też poniekąd taki dreszczyk związany z niepokojem. No dobrze, to jakie były te pierwsze wrażenia? Kto oglądał? Oczywiście poza gronem producenckim i tak dalej, jakie były porównania, jakie były odczucia? Myśmy pokazywali ten serial, pierwsze odcinki dwukrotnie. Pokazywaliśmy go na festiwalu Off Camera w Krakowie miesiąc temu to już było. I to byli widzowie, którzy nie byli oczywiście zainteresowani serialem, też pewnie część z nich była związana z branżą, natomiast nie były to osoby mi znane, więc myślę, że te ich opinie były dość obiektywne, no bo nie miały powodów, żeby schlebiać. I faktycznie myślę, że to, co wszyscy mówią, to jest to, że oglądając jeden, a potem drugi odcinek, bo zazwyczaj pokazujemy dwa, chce się więcej, to znaczy jest taka ciekawość i ten bohater intryguje, chce się podążać za nim. To samo słyszeliśmy na drugim pokazie, który miał miejsce ponad tydzień temu dla prasy, dla influencerów i ludzi też jakby zajmujących się tematyką serialową i kinową. I podobnie mieliśmy też takie opinie, że jest to może mało, co zresztą wiedzieliśmy, mało taki przyjemny świat, ale bardzo intrygujący i taki, który chce się w który chce się wejść i chce się go poznać. Na pewno bardzo dużą tutaj rolę odgrywa główny bohater grany przez Andrzeja Chyrę, który ma po prostu pewną tajemnicę, którą chcemy poznać i za tą tajemnicą, za tym intrygującym bohaterem podążamy. Podążamy za tym bohaterem, ale też jesteśmy w miejscu, które samo w sobie jest intrygujące i pełne tajemnic, bo jest gdzieś na tej linii między życiem a śmiercią, chyba jedno z najbardziej metafizycznych miejsc świata. Takie są chyba dwa miejsca. Jest to porodówka i to jest SOR. Tak, ja też myślę, to był jeden z powodów, dla których ja chciałam zrobić ten serial i mam nadzieję, że to będzie jeden z głównych powodów, dla których widzowie będą chcieli go obejrzeć. Dlatego, że są takie miejsca w naszym otoczeniu, do których nie mamy wstępu. My jako tacy, no, zwyczajni ludzie, powiedzmy. A które budzą naszą bardzo dużą ciekawość. I właśnie to jest między innymi szpital, czy takie miejsca, w których, których drzwi są zamknięte. I dla mnie było to bardzo ciekawe już od fazy przygotowywania się do tego serialu, to znaczy poznanie tego sposobu, w jaki funkcjonują i lekarze na SOR-ze, i cały SOR, jak wygląda ta hierarchia, jak wygląda sposób komunikowania się lekarzy. To wszystko jest bardzo intrygujące, bo nie widzimy tego na co dzień. I takim celem, jakim sobie postawiłam przed sobą, to było oddanie bardzo wiarygodnie i wręcz naturalistycznie momentami tego, co się tam dzieje. Więc myślę, że widz może mieć takie poczucie, że jest w środku tych wydarzeń, że jest też jednym z tych ludzi, którzy tam funkcjonują, tego personelu. I zobaczyć, jak to wygląda. Ja powiem po raz kolejny, że jest to taki świat faktycznie bardzo momentami brutalny i też ten ciężar decyzji, która spoczywa na barkach tych lekarzy, jest ogromny i my to widzimy co chwilę jakby w tym serialu. Określenia niezbyt miły świat, brutalny, trudny, ciężkie decyzje też wymaga tego, żeby rozwinąć te znaczenia, bo to zupełnie inaczej byłoby, gdyby dotyczyło, nie wiem, świata sportu, boksu albo jakiegoś świata, który byłby gdzieś na pograniczu prawa. Natomiast no, tutaj mamy sytuację, gdzie no, z racji oczywistej, tam gdzie trafiają ludzie na SOR, to znaczy, że jest zagrożenie prawdopodobnie życia, więc napięcie na najwyższym poziomie również tych, którzy muszą być w stanie gotowości, w stanie też przemęczenia z reguły, stresu, najwyższego rodzaju też odporności na to, żeby stawić czoła przeróżnym emocjom, które są związane i z tym, co przeżywają, jeśli są w stanie oczywiście to pokazywać pacjenci, ale też ci, którzy ich przywieźli. No, milion wektorów, które się przecinają, trafiają gdzieś te punkty przecięć prosto w tych lekarzy również. Lekarzy, pielęgniarki, wszystkich, którzy tam pracują, a więc ten rodzaj takiego ciężaru atmosfery być musi. Trudno to jest do wyobrażenia dla zwykłego człowieka, jak funkcjonować w takim świecie. Z drugiej strony, no, zastanawiam się, czy też, skoro człowiek gdzieś tam potrafi przystosować się, no, praca jest pracą, do różnych warunków, to czy faktycznie aż takie napięcie jest na SOR-ze, no, poza oczywiście momentami, kiedy przyjeżdża pacjent, którego ewidentnie trzeba ratować, bo też jest coś takiego jak rutyna. Tak, i my w tym serialu też zaraz na początku poznajemy młodą lekarkę, poza naszym głównym bohaterem, którym jest granym właśnie, jak wspomniałam, przez Andrzeja Chyrę, który jest takim lekarzem już, pracującym już wiele, wiele długich lat na SOR-ze. Poznajemy też lekarkę, która dopiero na ten SOR została oddelegowana, przyjęta, albo zgłosiła się, może nawet tak by należało powiedzieć. I ona ma zupełnie jeszcze inne podejście do tego zawodu. Jest dużo bardziej przejęta, ale też dużo trudniej jej się pogodzić z pewnymi brutalnymi realiami tego świata. Tym, że traci pacjentów, tym, że w pewnych sytuacjach nic nie może po prostu zrobić więcej niż to, co zrobiła. Ona ma też pewne swoje specyficzne dla siebie reakcje na na ten stres. I wtedy przychodzi jej z pomocą właśnie drugi doświadczony lekarz, którego reakcje często są też rutynowe i być może momentami dość takie dla nas wydają się one chłodne i mało emocjonalne, ale za nim też przemawia to doświadczenie i myślę sobie, że tak jak miałam ostatnio taką rozmowę też z dziennikarką, która pytała, jak oglądając, ona akurat zobaczyła troszkę więcej odcinków, mówi, jak myśmy sobie radzili z tym, no, że byliśmy w tym świecie, robiliśmy te sceny, kiedy, no nie wiem, dzieci umierały chociażby. I myśmy, no my na planie nie podchodziliśmy do tego tak jak, znaczy momentami, oczywiście tak jak do jakichś prawdziwych sytuacji, no ale z drugiej strony, żeby nie oszaleć, musieliśmy czasami troszeczkę spuszczać powietrze i żartować na ten temat tego, co się dzieje. I myślę, że tak też lekarze mają, to znaczy oni mają jakiś rodzaj takiego pancerza, którym się obudowują w miarę pracy. Nie może on być zbyt gruby, żeby nie skostnieli i nie stali się maszynami czy ludźmi, którzy są pozbawieni jakiejś empatii, ale z drugiej strony ciężko by było za każdym razem podchodzić do każdego pacjenta, podejrzewam, z taką emocją nowicjusza. Tak. Więc tak, jest tam i rutyna i pewna schematyczność działań, ale z drugiej strony widzimy też lekarzy i każdy z nich ma dużo wciąż jeszcze serca i empatii dla tych, którzy na to zasługują, bo nie wszyscy zasługują. Co myślę, że zaraz w pierwszym odcinku będzie każdy z Państwa mógł zobaczyć na tą empatię ze strony naszego Jacka. Trudne sprawy w tym pierwszym odcinku, drodzy Państwo, trudne sprawy. No nie wszyscy zasługują, ale z drugiej strony każdy zasługuje. Czy nam jest oceniać, to zasługuje? Czy zasługuje ten, który stwierdza, że ktoś nie zasługuje i mu nie, jakby czegoś nie umożliwia? Czy on później zasługuje? To są trudne filozoficzne sprawy już na poziomie stricte takim moralnym, duchowym. Tymczasem to, o czym pani wspomniała, też chyba rysuje to nasze oczekiwanie, potrzeby i jako pacjentów, ale też jako odbiorców. A propos lekarzy, którzy są w trudnej sytuacji, bo z jednej strony chcielibyśmy, żeby potrafili wszystko od razu, im już abstrahując od wszelkich możliwości technologicznych, to żeby po prostu bezbłędnie wszystko robili w pełnej gotowości psychofizycznej, która z racji oczywistej no, sprowadza wtedy do tego, żeby kierować się wiedzą, skupieniem i takim podejściem no, zawodowym po prostu. A z drugiej strony chcielibyśmy, żeby byli czuli, empatyczni, a to się jednak trochę wyklucza. No tak, myślę, że może się wykluczać, ale nie musi. Ja myślę, do pewnego stopnia oczywiście. Tak, ja myślę, że żadne z nas, ludzi, którzy pracują w takich zawodach, chociażby jak my, nie jest w stanie jakby tego sobie wyobrazić, jak wielką odpowiedzialność na sobie noszą lekarze i niemniej oceniać ich postawy. Ja spotkałam w swoim życiu różnych lekarzy i te ich diagnozy były dobre i takich, których diagnozy były złe. Natomiast nie miało to jakiegoś większego związku z ich empatią. No w każdym razie. Bo zdarzali się bardzo empatyczni lekarze podejmujący jakby zupełnie nie słuszne decyzje. Myślę, że po prostu no, to są wciąż ludzie wykonujący bardzo trudny zawód w bardzo ciężkich warunkach. Też wiemy, że nasza służba zdrowia nie jest dofinansowana należycie i to są tylko ludzie i też widzimy takich właśnie ludzi tutaj u nas na ekranie. Ludzi, którzy są pełni wad, ale i zalet. I walczący o pacjentów na ile mogą. Czyli z jednej strony chcielibyśmy, żeby empatia wspomagała w tym wykonywaniu dobrze zawodu, czyli na przykład skierowała uwagę lekarza, czy pielęgniarki, czy kogokolwiek, kto jest pracownikiem gdzieś decydującym o kolejności i tak dalej. Kierowała tak, by w danym momencie udało się pomóc we właściwym momencie człowiekowi, ale też nie chcemy, by ta empatia przeszkadzała, czyli nie chcemy, żeby lekarz, chirurg, który właśnie ratuje i gdzieś tam dokonuje cięć, płakał nad pacjentem, ręce mu się z nerwów trząsły. Tej empatii byśmy nie chcieli. Drodzy Państwo, do rozmowy o zawiłościach tego serialu, który przed nami, wrócimy za chwilę.

Trójce pod Księżycem. Cały czas naszym gościem reżyserka i scenarzystka pani Anna Kazejak. Serial Sortownia za chwilę będzie dostępny na dużej znanej platformie i będzie można zobaczyć ten thriller medyczny, psychologiczny również. No dobrze, trochę o postaciach, ponieważ jakkolwiek wszystko się dzieje na SOR-ze, czyli miejsce trudne, miejsce, gdzie nikt nie chce trafić, a jeżeli już, to aby wszystko, co się tam dzieje, było na najwyższym poziomie i żeby też tam cuda się działy, bo czasami to też tak jest. No cóż, mamy postać, bardzo kontrowersyjną, główną postać, bo wokół niej skupiają się też inne postaci, też pomagają zarysować głównego bohatera, gdzieś złagodzić być może jego obraz. Wspomniała pani o tym, że lekarka, która mu towarzyszy, młoda lekarka, też dzięki swoim zachowaniom pokazuje, że on w stosunku do tych młodszych też ma pewną czułość. Dzięki temu wychodzi jego zawodowe doświadczenie i tak dalej, czyli już gdzieś tam mimo wszystko, mimo swojej surowości oczywistej, to chyba nie będzie spoiler, że tak powiem, zaczyna budzić jednak drobinki sympatii i tu nagle dochodzi do sytuacji bardzo trudnej, no, którą można wywnioskować nawet z opisu, więc chyba nie zaspoileruję, czyli gdzieś stawia siebie w roli pana życia i śmierci. Tak, wspomniała pani w naszym pierwszym wejściu, że SOR jest miejscem, gdzie czasami pewna metafizyka się wkrada i myślę, że tak troszkę zrobię dwa kroki do tyłu i kiedy dostałam ten scenariusz, to co mnie w nim najbardziej zafrapowało, to właśnie taki rodzaj, ja miałam takie poczucie, że to jest takie kino moralnego niepokoju Anno Domini 2023, że nie jest oczywiście to duży ekran, jest to mały ekran, natomiast gdzieś wracamy do takich rzeczy, do których odnosił się, czy którymi interesował się chociażby jeden z takich moich wzorów, jeśli chodzi o reżysera, czyli Kieślowski. I jest coś takiego, no musimy siłą rzeczy robić to troszkę w inny sposób, bo pewne środki się zużyły od tamtego czasu. Natomiast staraliśmy się właśnie, żeby te kwestie związane z tym moralnym aspektem tej pracy i, no i tymi bardzo niejednoznacznymi decyzjami naszego głównego bohatera, żeby one były tym, co jest na pierwszym planie. Bo mamy bohatera, który faktycznie przypisuje sobie pewne atrybuty boskie i nosząc w sobie pewną traumę, pewne poczucie niesprawiedliwości, które wiąże się ze stratą sprzed lat, jego prywatną stratą, zaczyna sam wymierzać właśnie tę sprawiedliwość, sam decydować o tym, kto zasłużył na to, żeby mu pomóc, a kto zasłużył na dość jakby przyjęcie radykalne potraktowanie i ostateczne rozwiązanie. I tak, jest to konsekwencji swoich czynów wymierzone poprzez ludzkie poczucie sprawiedliwości, a tak. To, no właśnie, więc ta kwestia jest w tym serialu szalenie interesująca i jest tym powodem, dla którego ja zdecydowałam się go zrobić, bo wydaje mi się, że to jest coś, co w ogóle w kinie, ale na pewno w serialu jest praktycznie nieobecne i bardzo rzadko się zdarza, żeby można było o takich sprawach rozmawiać, żeby można było taką propozycję rozmowy składać widzowi. To mi się wydaje najciekawsze w moim zawodzie, że właśnie mogę komuś zaproponować tego rodzaju dialog o tym, czy to jest moralne, czy mamy prawo decydować o tym, jakby kto jest w stanie odkupić tę winę, a kto nie, no bo jego jednak decyzje są na tyle ostateczne, że te jego ofiary, już też trochę zdradzam, nie będą w stanie już nigdy naprawić swoich win. No i to jest bardzo, myślę, że w tym względzie interesująca postać, taka, której nie mamy właśnie, jak już mówiłam, na ekranie obecnie i bardzo też właśnie w ten sposób nawiązująca do tego, co chyba w naszym kinie najlepsze sprzed lat. Ciekawa rozmowa, o tym pani wspomniała przed chwilą. Rzeczywiście, bo w jakby takiej debacie publicznej jest już też na poziomie takim, poziomie sztuki rozmów a propos kwestii decyzji życia i śmierci człowieka, a propos innego człowieka, ale stworzyć taką przestrzeń poniekąd dla wirtualną, dla debaty, co by było, gdyby, że można w jakiś sposób sympatyzować z postaciami, które są blisko tej sytuacji. Możliwości też wyobrazić sobie, a co by było, gdyby taka możliwość była? Co by było, gdyby taka możliwość była w moich rękach? Co by było, gdyby taka możliwość była w moich rękach? Mało tego, jestem w stanie tak to zrobić, że nikt tego nie będzie widział. Nie poniosę tych konsekwencji, które z reguły w świecie cywilizowanym gdzieś blokują człowieka przed nadmierną erupcją emocji i poprzez to czynów, których z reguły później żałuję, jak się okazuje, jak mówią statystyki. Co by było, gdyby? No, gdzieś tam rozmowa, kiedy możemy postawić się trochę blisko takiej sytuacji, czy w takiej sytuacji, jest zdecydowanie bardziej interesująca niż taka teoretyczna debata, kto może, kto nie może, bo wtedy jesteśmy oderwani jakby od emocji związanych z... A widać też, że tak miałam wrażenie, bo tak ja sama zresztą użyłam tego określenia o tej postawieniu siebie w roli Pana Życia i Śmierci, czy tam właśnie w tej roli boskiej, ale w tym pierwszym odcinku widać, że jakkolwiek ta decyzja jest, ale jednak podejmuje ją człowiek chyba świadomy trudu tej decyzji, którą podejmuje. Ja miałam takie wrażenie, że to nie jest takie zero-jedynkowe i jest to rodzaj wzięcia na siebie takiej własnej odpowiedzialności za tę decyzję. Tak, wydaje mi się, że gdyby to było tak, że ta decyzja przychodzi mu łatwo, to mielibyśmy do czynienia bardziej z psychopatą niż z człowiekiem. A chcemy, mnie na tym zależało ogromnie, ale także Andrzejowi Chyrze, żeby ta postać zachowała swoją ambiwalentność. To znaczy, żeby nie do końca było wiadomo, czy to jest człowiek z gruntu dobry, czy z gruntu zły. Psychopata też jest człowiekiem. Jest, natomiast ma on pewne specyficzne dla akurat tej dysfunkcji cechy, których nie przypisywałabym naszemu bohaterowi. I zależało mi na tym, żeby właśnie nasz widz, jak sama pani wspomniała, mógł się postawić w tej sytuacji, mógł z nim też empatyzować i zrozumiał jego motywacje, nawet jeżeli one są może też trudne do zrozumienia. Ale my spoilerujemy, ale nie do końca, bo przecież można poczytać troszeczkę, poza tym jakoś trzeba zachęcić. Poza tym na plakacie nasz bohater też już widać. Nie pozostawia zbyt wielu wątpliwości do tego. Cóż będzie czynił. Postaci, które się pojawiają wokół tego głównego bohatera, też są bardzo interesujące. Bez nich też ten bohater nie byłby tak, jaki jest, bo gdzieś w tym jego zamknięciu widać, że bohater jest za jakimś murem, że bardzo dobrze potrafi siebie kontrolować, że ten świat wewnętrzny pełen emocji i rozterek toczy się gdzieś na poziomie, gdzieś tam przyziemia wewnętrznego, albo jeszcze głębiej gdzieś tam w tych lochach, to widzimy, ale te przeróżne niuanse osobowości, które przybliżają nas do tego bohatera, pojawiają się właśnie dzięki tym postaciom. To kilka słów o tych postaciach. Zacznijmy może od tej najbliższej mu, przynajmniej w pierwszym odcinku, czyli granej przez Jaśminę Polak, młoda lekarka, która gdzieś korzysta też z jego wsparcia. Zacznijmy od tego, o czym jakby w zasadzie teraz rozmawiamy cały czas, czyli od szpitala. To jest faktycznie taka najbliższa jego współpracownica Olga, grana przez Jaśminę Polak. Ona jest tą osobą, jak już wspomniałam, która na ten oddział dopiero wchodzi, która ma się od niego uczyć, a później, też nie chcę już za nadto spoilerować, ale to będzie też osoba, która jako jedyna w zasadzie będzie widziała pewne jego niedopatrzenia i co z tego wyniknie, to już nie mogę powiedzieć. Są też na tym oddziale wspaniałe pielęgniarki, które tworzą tło, bo jak wiadomo, gwiazda jakby nigdy nie świeci tylko własnym światłem, ale świta też światłem... tworzy króla. Tak, światłem odbitym, więc mamy świetny ten drugi plan. Tą świtę tworzą także wspaniałe postaci drugoplanowe, pielęgniarek, które grane są przez Izabelę Dąbrowską i Olgę Sarzyńską, które no świetnie grają swoje postaci, ale oczywiście nie tylko one, jest tam wiele więcej osób w tej świcie, jak pani wspomniała. Natomiast też ten serial, o czym warto teraz może powiedzieć, nie toczy się tylko i wyłącznie na SOR-ze. To znaczy, to jest serial medyczny, jest to thriller medyczny. Też ma on taką, tak, jeśli mówimy o gatunku, takie aspekty obyczajowy i psychologiczny. Ta obyczajowość właśnie może bardziej jest widoczna w wątku Nicole, która jest kobietą pochodzącą z Ukrainy, która stamtąd wyjechała z dzieckiem. zaczepiła się, tańczy w klubie Go-Go, traktując tą pracę czysto przejściowo. Ma ona swoje problemy, one są bardziej faktycznie takie z takiego gruntu społecznego, ale też, tak jak już mówiłam wcześniej, to jest coś, co mi się wydawało też szalenie interesujące, to znaczy, że ten serial dziś dotyka i mam nadzieję, że będzie rezonował z tym, co jest teraz w naszym społeczeństwie widoczne, bliskie, już mówiliśmy o tych sprawach związanych z lekarzami, ale też myślę, że to ta obecność i taka mocna, silna ludzi, którzy uciekli przed wojną z Ukrainy, to jest coś, co każdy z nas odczuwa. Każdy z nas ma wokół siebie, myślę, że nie jednego, a więcej ludzi, którzy stamtąd pochodzą i to są ludzie, którzy z nami pracują, to są ludzie, którzy też dla nas pracują. No i takim przypadkiem jest właśnie też Nicole i myślę, że jest to bardzo dramatyczna postać. Zagrała ją Olga Gladys, która pochodzi z Ukrainy. Nie mówiła ani słowa po polsku, więc wszystkiego musiała się nauczyć, wszystko musieliśmy jakby przećwiczyć. Obyło się bez jednego postsynchronu, więc wydaje mi się, że zrobiła to naprawdę nieźle. Olga też jest tancerką i możemy też to zobaczyć właśnie w tym pierwszym odcinku, naprawdę dobrze sobie radzi w scenach w klubie. I jeszcze chciałam wspomnieć o jednym wątku, który jest w tym pierwszym odcinku może najmniej widoczny. Jest pewna tajemnicza młoda postać, nie będziemy mówić, chociaż już w wielu trailerach i prasowych różnych komunikatach to jakby ta informacja się pojawiła, ale ja jednak jeszcze nie powiem, kim ona dokładnie jest, ale będzie ona odgrywała bardzo ważną rolę w życiu naszego bohatera głównego. Grają Natalia Jędruś, młoda aktorka, znana już z seriali. Natomiast myślę, że ona w tym serialu pokazuje zupełnie inną twarz. Bezkompromisowa jest to bohaterka, zupełnie charyzmatyczna i bardzo różna od wszystkiego, co wcześniej mogliśmy w jej wykonaniu zobaczyć. Myślę, że Natalia jest bardzo zdolną aktorką młodą i na pewno to pokazanie jakby jej rozpiętości, jej możliwości pomoże też jej, mam nadzieję, w kolejnych jakichś zawodowych krokach. Drżysz chyba lekko, drżysz ja co nie rozumiem nic. Patrzysz niby wprost, jednak obok gdzieś. Mówisz cicho coś, nie słyszę cię. Nie mogłem zbyt wiele chcieć. Nie proszę o więcej, lecz przez chwilę popatrz jeszcze wstecz. Przez chyba czas już wstać, zamknąć drzwi, zniknąć we mgle. Ty nie starasz się zatrzymać mnie. No tak, taka właśnie była. Yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Drugoplanowe postaci są czasami najważniejsze, ponieważ bez nich pierwszoplanowa postać czy pierwszoplanowe nie do końca tak świetnie by funkcjonowały. W wypadku sortowni wydaje się, że bardzo dużą uwagę poświęciła pani temu, żeby każda z postaci wybrzmiała w sposób stuprocentowy. Anna Kazajak, przypominam drodzy państwo, jest w Trójce pod Księżycem. Serial Sortownia pojawi się pojutrze właściwie, 16 czerwca. Często w serialach przepuszcza się trochę te drugoplanowe, trzecioplanowe postaci, a jednak każdy, wydaje się, gest, spojrzenie, które wprowadza postać na ekran, ma fundamentalne znaczenie dla naszego odbioru. No i tutaj chyba się udało. Tak, ja jestem bardzo wdzięczna wszystkim aktorom, którzy przyjęli właśnie te drugoplanowe, małe role, dlatego że wyobraźmy sobie, albo postawmy się w ich skórze, w ich butach, no to jest tak, że jeśli dostają małą rolę, wiedzą, że jakby to powiedzieć, no nie będą na tym ekranie zbyt długo. I nie zawsze jest z ich strony po prostu chęć grania ról takich towarzyszących głównej postaci. Natomiast to, co mnie bardzo cieszy, to to, że wydaje mi się, że przez te lata swojej pracy stworzyłam wokół siebie takie grono zaufanych współpracowników, nie tylko jeśli chodzi o te kreacyjne czy kreatywne piony, ale także jeśli chodzi o aktorów. Miałam przyjemność pracować w sortowni. Jest Mariusz Bonaszewski, Marcin Czarnik, Ilona Ostrowska, jest Kamila Bar, no i sporo jeszcze innych aktorów, o których być może zaraz jeszcze porozmawiamy, natomiast mówię o nich dlatego, że te postaci, które tworzą, zawsze dla mnie są bardzo wiarygodne. Podchodzą do swojej pracy z dużym zaangażowaniem i praca z nimi jest po prostu olbrzymią przyjemnością i robią to też bardzo profesjonalnie. To sprawia, że te postaci zaczynają żyć, nawet jeżeli w scenariuszu czasami są bardzo, jakby to powiedzieć, no, albo sztampowe, albo bardzo mało zarysowane. To oni wypełniają swoim talentem te przestrzenie i stwarzają żywych ludzi na ekranie. I tak jest właśnie w przypadku tych naszych postaci. Te role, o których mówię, oprócz może Kamili, to są wszystko raczej szwarc charaktery. Wydaje mi się, że to też daje tym aktorom pewnego rodzaju taką radość czy satysfakcję, bo to jest jakaś taka zawsze przyjemność dla nich, zagranie ciemnych postaci, tak ciemnych charakterów. Wspaniałe doświadczenie kolejne pracy z tymi aktorami. Oczywiście jest też sporo aktorów, z którymi pracowałam po raz pierwszy i mam nadzieję nie ostatni. Jeszcze wśród tych osób, o których wspomniałam, takim też ostatnio moim stałym pracownikiem jest Kaziu Mazur. Tutaj też gra inną postać niż te, które stworzył nawet w tych moich serialach czy filmach poprzednio. I znowu jest jakby troszkę inna odsłona Kazia i jego emplua, troszeczkę wzbogacony, mam nadzieję, tą postacią. A gra policjanta, który pojawia się na SOR-ze i później wchodzi w relację z właśnie już wspomnianą Olgą, nową, tą młodą lekarką. Czy kiedy zaprasza pani aktorów znanych sobie też poprzez wspólną pracę do kolejnego projektu, myśli sobie pani, wiem, że potrafisz to, w tym jesteś świetna. Chciałabym zobaczyć na przykład, a gdyby tak użyć trochę innych twoich możliwości? Tak, no właśnie o tym mówię, dlatego, że na przykład Ilona Ostrowska dotąd grała, chyba w ogóle w wyobraźni widzów funkcjonuje jako raczej pozytywna postać, głównie znana i kochana z roli w Rancho. Natomiast tutaj gra osobę, która dowodzi klubem nocnym i nie jest przyjemna ani dla tych, którymi tam zarządza, ani myślę, że dla widzów nie będzie to jakaś taka postać do uratowania. I właśnie to są te momenty, kiedy aktor czuje, że może troszeczkę nawet tą małą rolą coś zmienić w tym swoim, jakby to powiedzieć, no... Imidżu, ale też takim jakby no, wachlarzu tych postaci, które dotąd grał, może taka pojawić się nieco inna rola. I myślę, że tak samo jest w przypadku czy Kazia, o którym wspomniałam, czy Marcina. Może Mariusz Bonaszewski jest taką tutaj akurat, jak tutaj pracowaliśmy przy tym serialu, to Mariusz mówi, jak przyszedł na pierwszy raz na plan, mówi, Ania, obiecaj mi, że w następnym serialu zagram kogoś pozytywnego, bo on z kolei ma takie pluła raczej, no właśnie jakiegoś człowieka pozbawionego skrupułów i raczej nieprzyjemnego, a nie jest zupełnie taką osobą oczywiście na życie. No ale tak, obiecałam mu i mam nadzieję, że niedługo tą obietnicę spełnię. Albo raczej mogę już powiedzieć, że chyba na pewno ją spełnię. O, to do tego na pewno w takim razie mogę obiecać, że wrócimy do tej zapowiedzi. Wiemy w takim razie, że główny bohater, który no, w pierwszym odcinku, drodzy państwo, jawi się jednak jako raczej bohater w ciemnych barwach. No trudno, tak się dzieje, to okazuje się, że za rogiem w kolejnych odcinkach będą bohaterowie w jeszcze ciemniejszych barwach, a więc on na tym tle okaże się jasną postacią poniekąd. Tak, jak czytałam scenariusz i jak rozmawialiśmy jeszcze przed realizacją i z producentami, i z aktorami, to właśnie mieliśmy takie poczucie, że robimy mało jednak wesoły i rozrywkowy serial, ale wydaje mi się, że nie zawsze ta chęć dostarczenia rozrywki czy dostarczenia tylko i wyłącznie przyjemnych wrażeń powinna powinna twórcom czy producentom towarzyszyć, dlatego o tym już też mówiłam wcześniej, że czasami to zaproszenie do rozmowy o trudnych rzeczach, o trudnych tematach jest tym, co jest najbardziej nęcące czy ciekawe właśnie w takiej propozycji filmowej. Myślę, że wśród tych wielu rozrywkowych seriali ten będzie się wyróżniał i że to też będzie wzbogacało jakby tą naszą ofertę taką, którą jakby mamy a jest tak dużo teraz seriali na platformach, tak dużo jest seriali w telewizji, że czymś trzeba się wyróżnić. No i my się właśnie będziemy wyróżniać rozmową o ciemnych aspektach życia ludzkiego. No, też prawda jest taka, że mamy skłonność gdzieś ucieczki od istoty spraw, a czasami przytrzymanie nas na chwilę w danym punkcie i pokazanie, że no, to, co się wydaje miło, fajną rozrywką chwilową, na przykład jakiś klub dla niektórych, za tym może stać też ciemność, za tym może stać smutek, za tym mogą stać przeróżne ludzkie wybory i ludzkie tragedie. I może warto gdzieś mieć to z tyłu głowy. Tak, no nic nie jest jednoznaczne i myślę, że w życiu i też staramy się, żeby w tym serialu naszym nic nie było jednoznaczne, żeby te postaci nie były jednoznaczne, żeby nie było łatwo powiedzieć, kto jest dobry, kto jest zły, kto jaką tajemnicę w sobie nosi. Mam nadzieję, że to będzie dla widza zachęcające i że poświęci te niecałe 8 godzin na to, żeby towarzyszyć w tej podróży naszym bohaterom, bo wydaje mi się, że warto i że to będzie coś, co zapadnie w ich pamięć. Żeby zrobić, drodzy Państwo, thriller medyczny, trzeba sprostać nie tylko aktorskim wyzwaniom, trzeba sprostać tym wyzwaniom związanym z medycznymi aspektami. Trzeba to zgłębić, trzeba się poradzić. Przecież widz teraz jest okrutny, sprawdza wszystko, ma wiedzę bardzo dużą, a jeśli nie ma, to może po nią sięgnąć do internetu. I co wtedy? A więc wykonawcy, twórcy, producenci muszą gdzieś zawczasu przygotować się do tego zacnie i o tych przygotowaniach, drodzy Państwo, w kolejnej godzinie naszego spotkania.